kompaktowe Doblo. Dostępne od ręki już od 71 900 zł netto. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl. Sprawdź również wersję w pełni elektryczną. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 29 listopada, 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Nie ma aresztu dla Wojciecha O. Były polityk ma zapłacić 1 000 000 złotych kaucji. WOŚP zaprezentował puszki, które będą służyć w czasie 33. finału. Prezydent Duda oddał hołd bohaterom powstania listopadowego. Sąd nałożył na Wojciecha O. 1 000 000 złotych poręczenia majątkowego, a także dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Nie przychylił się jednak do wniosku prokuratury o tymczasowe aresztowanie byłego polityka. Wojciechowi O. oraz 5 innym osobom postawiono łącznie 10 zarzutów w sprawie kredytowania przez Alior Bank zakładów mięsnych Henryk Kania, powiedziała Katarzyna Całów-Jaszewska z prokuratury krajowej. Są to zarzuty dotyczące działania na szkodę Alior Banku w związku z przyznaniem wsparcia kredytowego dla zakładów mięsnych Henryka Kani. Wsparcie kredytowe zostało przyznane na podstawie poświadczających nieprawdę dokumentów. Łączna kwota szkody wyrządzonej przestępstwem to 161 milionów. W okresie objętym zarzutami Wojciech O. był dyrektorem Departamentu Biznesu Agro Alior Banku, natomiast pozostałe osoby to pracownicy banku, którzy na różnych etapach uczestniczyli w rozpoznawaniu wniosku kredytowego. Zdaniem prokuratury Wojciech O. działał świadomie na szkodę banku. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zaprezentowała puszki, do których podczas 33. finału będą zbierane pieniądze. Skarbonki trafią do 120 tysięcy wolontariuszy i do wspierających orkiestrę sklepów. Na puszkach będzie rozgwieżdżone niebo, a pod nim sielski widok. Pola i drzewa, kolory wyraziste, niebieski, żółty, czerwony i biały. Skarbonki już się drukują. Czerwony guzik, maszyna ruszyła. W zeszłym roku do puszek trafiła ponad połowa zebranej kwoty, mówi Jerzy Owsiak. 45% to jest wszystko to, co jest elektronicznie. Aukcje, wpłaty, telefon. I choć orkiestra coraz więcej pieniędzy zbiera właśnie w ten sposób, puszki z rąk wolontariuszy szybko nie znikną. To są ludzie, którzy są obok ciebie, którzy robią super atmosferę. Jest ta wypełna. Puszka to puszka, to jest symbol. A po 33. finale ponownie użyjemy tych skarbonek do produkcji kolejnych opakowań. Mówi szef firmy produkującej puszki Tomasz Żebrowski. Oj, się dzieje. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. Policjanci stale narażają swoje życie i zdrowie w ochronie innych osób, a aspirant sztabowy Mateusz Biernacki poniósł największą ofiarę. Tak mówił minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak. Białej Podlaskiej szef MSWiA wziął udział w uroczystościach pogrzebowych funkcjonariusza, który zginął na służbie podczas interwencji na warszawskiej Pradze Północ. Tomasz Siemoniak złożył kondolencje rodzinie tragicznie zmarłego policjanta. Nie zapomnimy o tej jego ofierze. W los policjanta wpisana jest służba ludziom, także z narażeniem życia i zdrowia. Mateusz poniósł najwyższą ofiarę służąc, dlatego ta sprawa, jego sprawa jest tak ważna i tylu nas gromadzi i skupia uwagę wszystkich dzisiaj w Polsce. 34-letni Mateusz Biernacki został postrzelony podczas akcji. Funkcjonariusz zmarł w szpitalu. Podchorążowie to spadkobiercy bohaterskich oficerów powstania listopadowego, mówił prezydent Andrzej Duda podczas apelu na dziedzińcu Belwederu. Dziś 194. rocznica wybuchu zbrojnego zrywu niepodległościowego skierowanego przeciw rosyjskiemu zaborcy i obchody Dnia Podchorążego. Prezydent Duda podziękował wszystkim podchorążym za służbę. Te ostatnie lata uświadamiają nam wszystkim, jak bardzo to jest ważne dzieło. Bo gdy trzeba, to ostatnie lata pokazały, że wszyscy ludzie w mundurach stają i własną piersią bronią czy to granicy, czy bezpieczeństwa obywateli. Dzień Podchorążego to święto ustanowione na pamiątkę wydarzeń z 29 listopada 1830 roku, czyli dnia wybuchu Powstania Listopadowego. Jutro w Rzeszowie finał konkursu imienia Janusza Majki podcast roku 2024. To najważniejsze wydarzenie dla twórców stosunkowo nowego gatunku dziennikarskiego, jakim jest podcast cyfrowy. Prezes Polskiego Radia Paweł Majcher mówi, że podcasty to przyszłość materiałów dźwiękowych, a publiczny nadawca musi wyjść naprzeciw oczekiwaniom słuchacza. Słuchacz stał się coraz bardziej wymagający, ma coraz więcej na rynku dostępnych źródeł informacji. Radio już nie jest podstawowym źródłem informacji, dlatego radio musi podążać za słuchaczem, musi reagować na jego potrzeby, na to, czego od nas oczekuje. I inwestycja w podcasty jest właśnie tego wynikiem. Podcast Roku to pierwszy ogólnopolski konkurs, którego celem jest promowanie jakości, oryginalności i kultury przekazu różnych form dźwiękowych w mediach cyfrowych. To był serwis Trójki.

Był taki pomysł, żeby do tego koncertu wrócić. Czyli generalnie wcześniej zaczynaliście, a ty zaczynałeś nawet w zupełnie innych układach. No ale tak naprawdę ten tekst to jest opowieść, która dla, jeżeli ma się mniej niż, nie wiem, 30 lat, to są rzeczy dość trudne. Choć ja z kolei uważam, że emocje są zawsze te same, tylko treść jest zupełnie inna, bo ja już nie byłem fascynatem, jak się nazywało, Twój Weekend, tak? Twój Weekend. W moim przypadku to było, uwaga, jedno zdjęcie w tygodniku Razem, raz na tydzień. A, Razem, ale to pamiętam, tak. Znalazłem kiedyś w piwnicy gdzieś u dziadka takie Razem, tak. Tylko tak mogłem to poznać. No tak, jest to na pewno pokoleniowe, bo cała płyta jest tak skonstruowana. Zaczyna się tym utworem, płyta 14 lutego, od razu powiem, w całości, że opowiada o momencie, w którym tak naprawdę teraz jesteśmy. Więc całość jest bardzo tu i teraz, bo się okazuje, że w przyszłym roku mija 25 od wydania Polepionych Dźwięków. Może też dlatego ten utwór wybraliśmy jako pierwszy singiel. A też się niedawno dowiedziałem, zresztą słuchając Trójki, że już 10 lat od płyty Mamut i utworu Pył i Ślady, które pojawiły się pierwsze, to były pierwsze utwory, które pojawiły się na liście tutaj trójkowej, nasze, z Emadem. 25 lat. Piotr, ile u ciebie się zmieniło przez 25 lat w sensie podejścia do produkcji? W sensie myślenia chyba nie za wiele, bo wydaje mi się, że podejście do produkcji miałem zawsze to samo. Natomiast zmieniają się narzędzia. Zaczynałem w świecie totalnie analogowym. Płyta Polepione Dźwięki była robiona tylko i wyłącznie na kablach, samplerze kupionym zresztą od DJ-a Volta. Znaczy był to sampler cyfrowy, ale jakby no cała obróbka była analogowa. A teraz robię wszystko w tak zwanym in the box, czyli w komputerze. Składam płyty w komputerze, już te narzędzia komputerowe są naprawdę bardzo dobre, imitujące analog. Więc myślę, że narzędzia głównie się zmieniły, a wydaje mi się, że podejście mam takie samo od samego początku. Ale pociągnę temat narzędzi, bo słyszałem kiedyś o teorii, że jak się pisze ołówkiem, ja dlatego piszę ołówkiem, to mózg inaczej pracuje. Nie wydaje ci się, że te analogowe stare zabawki, nie wiem, coś innego wyzwalały? Na pewno tak. Natomiast ja też nie jestem takim... Też nie gonię za nowinkami technologicznymi. Pracuję na urządzeniach w zasadzie tych samych już od wielu lat, które już nie są analogowe, ale też są stare. Nie przerzucam się na nowe narzędzia, ponieważ już mam taką wprawę i przyzwyczajenie do działania na określonym sprzęcie sprzed nastu lat, że nie odczuwam takiej potrzeby. Natomiast ten sprzęt ma w sobie pewne ograniczenia. Dzisiaj jest już mniej ograniczeń. Są większe dyski, częstotliwość próbkowania i tak dalej, można by w to wnikać. Natomiast uważam, że pewne ograniczenia wyzwalają kreatywność. O, właśnie chyba o to chodziło w pytaniu. Jeden z moich znajomych zajmujący się produkcją powiedział, że teraz jest nie tylko New Music Friday, ale też New Plugin Friday. Oczywiście. Z reguły co. Oczywiście. Czy niemoc, której posłuchamy za chwilę, daje pojęcie o płycie, czy jest tylko wprowadzeniem do czegoś kolorowego? Jest wprowadzeniem do czegoś kolorowego. Ja w ogóle trudno mi zawsze wybrać utwór. Tutaj razem z Piotrkiem myśleliśmy o tym, że właśnie to był pierwszy taki otwierający całość. Może dlatego, że rzeczywiście łączy się z gdzieś, tak jak ty zwróciłeś uwagę, z końcem balad i protestów. Jest taką odskocznią do całej opowieści, jak to się dzisiaj mamy ze sobą, bo jest też utwór o tym, na przykład Woda i Ogień, o nas jak sobie radzimy przez tyle lat. Jest utwór Sedno, który opowiada o tym, że dotarliśmy do jakiegoś pewnego środka Oczywiście umownego, bo to różnie może być, ale no i wiesz, no to jest taka płyta o tym, że byliśmy tyle lat ze sobą, a i tęsknimy do... Znaczy dobrze się czujemy z tą naszą muzyką, dlatego w przeciwieństwie, nie wiem, do Radaru jest tu też dużo opowiadanych, znaczy rapowanych. Właściwie opowiadanych to nie ma, a rapowanych utworów. Ale jest to płyta kolorowa, bardzo kolorowa. A słowo niemoc jest tutaj przekorne, uniwersalne, prowokacyjne czy smutne? Wiesz co, to jest takie jednak dosyć smutne, dlatego że dlatego ja jestem tak bardzo przywiązany do miejsca, zresztą hip-hop zawsze był, rap był przywiązany do miejsca urodzenia, ale te wszystkie zespoły, które zakładaliśmy, pierwszy nasz zespół nazywał się Pięć Rodzajów Szczęścia, to był z kolegami z osiedla i to był, i to, o tym jest też ta opowieść, że my wracaliśmy do domu, gdzie było dużo muzyki i też fajnych relacji, a moi koledzy musieli wracać do domów, gdzie nie działo się najlepiej, bo wiesz, no to była plaga też alkoholizmu, ale też plaga palonej heroiny, która pojawiła się na osiedlach w Imielinie, dlatego na Imielinie, więc to jest taka opowieść, że bardzo, bardzo gdzieś zgubiliśmy się z tymi przyjaciółmi. Jeden z nich, utwór jest dedykowany Kaczorowi, który nie żyje dzisiaj. I straciliśmy siebie, tak wiesz, nawzajem. I to bardzo różne historie, które nas nauczyły pokory i nauczyły nas, mnie przynajmniej, pisania też tekstów i patrzenia na świat szeroko, więc chcieliśmy oddać taki hołd naszym przyjaciołom z lat podwórkowych. To chyba jest znakomity moment, żeby zagrać Niemoc. Po raz pierwszy gdziekolwiek, bo to przedpremiera teledysk i utwór, jak rozumiem, o północy tej soboty. Na niedzielę, tak. Na zapraszam niedzielę. Serdecznie. Bardzo wam dziękuję. Dziękuję. Dziękujemy. Biegliśmy jak kamienie wystrzelone z procy. Nad naszymi głowami samoloty, nad naszymi głowami odrzutowce. Remont pasa, wzmożony ruch nad Ursynowem. Przelatują niezauważone, choć odbijały się w naszych źrenicach. Jestem tym, pływam w tym, ty w tym pływasz. Pięciu przyjaciół, zbyt mocno odbieraliśmy bodźce, bo wszyscy wtedy mieliśmy wiatr w głowie i naszą niepoprawną, dziwną muzykę. A wszystko wokół tonęło w błocie. Metro w budowie, osiedla w budowie, a w środku my niewzruszeni bogowie, świadkowie gwałtownych zmian. Próbowaliśmy opanować sztukę latania, choć ciążyła nam grawitacja, oślepiało słońce. My rozpoczynaliśmy marsz po krętej drodze. Część z nas nie chciało wracać do domów, gdzie pijani ojcowie, gdzie przemoc. Nie ma złych, paskudnych dzieci. Są dorośli, którzy pchają swoje dzieci w ciemność. Patrzymy teraz w górę, gdzie samoloty niebo sną. Zacieramy głowy, aż nie czujemy ciemki rąk. Drętwieją szyje nam jak plecy Boga. Drętwieją szyje nam. Zanim okazało się, że świat jest skomplikowany, złożony z tylu warstw, nieprzewidywalny. Ktoś miał starszych braci, którzy kupowali nam gazety dla dorosłych. Keca albo chociaż twój weekend. To co widzieliśmy tam odejmowało mowę. Serca waliły jak młotem, piekły oczy, płonęliśmy jak znicze. Jak błyskawice na czarnym niebie, wpychaliśmy tłustą pizzę na grubym cieście i rozgazowaną kolę zamiast rozgotowanego makaronu z truskawkami w szkole. Pod belwederem spalono kukłę z napisem Bolek. Ostatni rosyjscy żołnierze opuszczają Polskę. Część z nas gasło jak wilgotny papieros. Może mogliśmy więcej, ale czuliśmy patrzymy niemoc. Patrzymy teraz w górę, gdzie samoloty niebo tną. Zacieramy głowy, aż nie czujemy nóg i rąk. Drętwieją jak plecy Boga. Twarze z trądzikiem, ogromne grdyki. W szkole do wyboru niemiecki albo rosyjski. Słuchaliśmy rapu, dźwigaliśmy handle. Chcieliśmy toczyć boje z niesprawiedliwym światem.

Dzień dobry, Joanno. Nie ukrywam, że nas wszystkich i Jacka Gładkowskiego, który siedzi z nami, skomplementowałaś dzisiaj, mówiąc: jeszcze nigdy tak dobrze się nie słyszałam. Tak, to prawda. Dzień dobry. Jestem za to bardzo wdzięczna, bo mam wrażenie, że to nie jest bardzo częste zjawisko, a przynajmniej na polu moich doświadczeń dotychczasowych. Słuchaj, zadam ci pytanie lekko zaczepno-prowokacyjne, ale myślę, że złapiesz sens. Czy czujesz się artystką wizualną? Nie nazwałabym się tak, bo to jest bardzo duże określenie, natomiast przywiązuję ogromną wagę do tej przestrzeni wizualnej. I wydaje mi się, że to jest, jakby ciężko jest oddzielać chyba dziedziny trochę sztuki szeroko pojętej, a przy tym jest to też chyba znak naszych czasów, bo wydaje mi się, że obecnie nie wystarczy już tylko ta muzyczna warstwa. Chciałabym powiedzieć coś innego, ale wydaje mi się, że tak jest. I w sumie nie jest to złe. Ja bardzo, bardzo lubię też się tym zajmować, jakby wyobrażać sobie, jakie ta muzyka, którą tworzę, ma odniesienie wizualne. Jako radiowiec będę się teraz dopytywał, bo czuję się poszkodowany. Powiedziałeś, próbujesz sobie wyobrażać i mam wrażenie, że po prostu twoja muzyka niesie przekaz wizualny, który każdy ma swój, każdy ma dla siebie, bo tam się cały czas wyświetla film. To jest takie zjawisko, które trochę przez lata było niedoceniane, nawet jak nie było jeszcze czasów, w którym obraz trochę rządził albo przynajmniej był bardzo pożądany i wymagany. Przecież nam się zawsze filmy wyświetlają, jak słuchamy muzyki. To prawda. Cieszę się, że tak mówisz i dostaję też takie sygnały, że rzeczywiście tak jest. Dużo osób w ogóle określa w ten sposób tę muzykę, że ona jest po części filmowa. I bardzo dobrze, cieszę się z tego, ponieważ jakby ta dziedzina zawsze gdzieś była mi bliska. To trochę było od dziecka gdzieś w środku. W dzieciństwie pamiętam, jak wraz z rodzicami współtworzyłam takie spektakle muzyczno-teatralne i już wtedy podkładałam muzykę na przykład do sztuk teatralnych, które moja mama adaptowała i gdzieś tam to zawsze było i wydaje mi się, że te korzenie są we mnie głęboko i siłą rzeczy ta muzyka, która ma background klasyczny, poszła w tę stronę i rzeczywiście tworzy jakieś obrazy. Bardzo się z tego cieszę, że tak jest. Ale zauważmy też, że zdarza ci się tworzyć wręcz profesjonalnie do obrazów. Na słowo zamówienie jest brzydkie, no ale wiemy, o co chodzi. Tak, to jest proza życia z tymi zamówieniami. Natomiast tak, zdarza się. Miałam okazję tworzyć do muzykę do dwóch krótkich metraży, które reżyserowała moja koleżanka Marianna Korman, zresztą też autorka teledysków do singli z najnowszej płyty Daydreamer. Teraz za chwilę, bo już jutro będę miała okazję prezentować muzykę, którą stworzyłam do filmu Niemego Renzo Orlaka w ramach Święta Niemego Kina. Zapraszam serdecznie. To powiedz jeszcze gdzie? W kinie Illusion. Mhm. Miałam też okazję rzeczywiście do obrazów w sensie dosłownym stworzyć muzykę, bo zostałam poproszona o skomponowanie 6 utworów do wystawy malarki malezyjskiej Sylwii Ong i prezentowałam te utwory też podczas wernisażu wystawy w Brukseli niedawno, więc to było w ogóle ciekawe doświadczenie, bo najpierw powstała muzyka, a potem obrazy. To rzeczywiście trochę odwrócenie sytuacji. Skoro wspomniałaś o Daydreamerze, co z twojego punktu widzenia różni pocieszenie od marzyciela? Pocieszenie od marzyciela. To jest trudne pytanie, rzeczywiście. Wydaje mi się, że co różni. Czy mogę odwrócić to pytanie i tak, powiedzieć, jak co łączy? Jak najbardziej. Wydaje mi się, że trochę ta ścieżka marzeń, którą każdy gdzieś z nas podąża lub stara się, jest też formą pocieszenia w kontekście do otaczającej rzeczywistości, jakiegoś takiego ukojenia w całym tym hałasie i zgiełku, który nas otacza. Trochę potrzebujemy takiej szlachetności tych marzeń czy podążania za nimi, więc bardziej bym w tę stronę uderzyła, aniżeli szukała różnic. Okej. Przyjmuję jak najbardziej to wytłumaczenie. I teraz jeszcze pytanie, jest takie angielskie słowo, które mam polski odpowiednik społeczny, ale community mi się bardziej podoba. Czy czujesz się częścią takiego community? Mówię teraz o tych wszystkich ludziach, z którymi pracujesz, nie wiem, Oli, Milo, Olafur i tak dalej, i tak dalej. Czy to jest pewnego typu społeczność? To jest społeczność zdecydowanie i to jest jedna z moich ulubionych rzeczy, że tak to brzydko ujmę, które do mnie przyszły wraz z tworzeniem autorskiej muzyki. Ta sieć znajomości się cały czas powiększa, poznaję niesamowite osoby, bardzo inspirujące, fascynujące i przede wszystkim to, co mnie spotyka, to jest życzliwość. I uwielbiam to w tej społeczności. Jakby każdy stara się wspierać tego drugiego, zwłaszcza też w tym nurcie, w którym się obracam, tej konkretnej muzyki. Naprawdę każdy stara się jakoś kogoś zaprosić, na przykład organizuje jakiś koncert, żeby stworzyć na przykład okazję, żeby zagrać muzykę na żywo. Więc tak nawzajem się zapraszamy, wspieramy i jest to świetne. Dzięki temu dużo rzeczy się dzieje, a potem jeszcze rodzą się kolejne i kolejne. A to już jest ostatnie nie tyle pytanie, ile prośba o komentarz. Używasz, co bliskie mojemu sercu, analogowych syntezatorów, a dzisiaj się tak zdarzyło, trochę przypadkiem, że zagrałeś bez klika. Dzięki temu nasza radiowa sesja jest unikatowa. Tak, klik w zasadzie miał wyjść z komputera, czyli to jednak cyfra zawiodła, a analog nie zawiódł, chociaż bywa kapryśny. Na szczęście razem z Marysią Szekrzdowicz, z którą dzisiaj grałam, udźwignęłyśmy tę sytuację. Ale ja tak też personalnie bardzo lubię te instrumenty analogowe i posiadam na razie jeden, ale jest niesamowicie inspirujący. Nazywam go pieszczotliwie Korguś, to jest Korg Polisix i naprawdę czasami jest wciąż dla mnie zagadką, tam się dzieją niesamowite rzeczy, jakieś kosmosy. Ma duszę po prostu. Tak. I ciepełko. Lejesz miód na moje serce, to chciałbym, żebyś zapamiętała tak naprawdę dwie rzeczy z dzisiejszej wizyty w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Po pierwsze, że dobrze słychać, a po drugie, że da się bez klika. Dokładnie tak. Tę naukę wyciągnę dzisiaj. Bardzo dziękuję za nią. My też dziękujemy. Pierwsza trójka. Joanna Pianino w specjalnym stroju i syntezator analogowy. Mariana wiolonczeli z elektroniką. To była sesja Jany dziś w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zaraz w drugiej godzinie rozpoczniemy odliczanie 30. wydania pierwszej trójki. Mamy dwie pozycje, 20 i jedną nowość. A w propozycjach do listy przebojów nowe nagranie Sunbirda Zaspy. Ciebie